З другой паловы 18 стагоддзя ў расійскіх архівах захавалася багата дакументаў, у якіх царскае чынавенства і памешчыкі памежных губерняў тлумачаць падставы шматтысячных перасяленняў сваіх сялянаў у Беларусь. Пскоўскія землеўладальнікі бачылі прычыну ў тым, што ў Расіі крысціяне падвержаны как государственным подацям, так і прочым разным ацягашчэнням. Дваране суседнія сполачыны апочацкага павету ўдакладнялі: «Всем в России живущим крестьянам ведомы литовские поведения, что всякий их житель по их вольности имеет винную соляную продажу, что у них набора рекрутского не бывает, равно и сбора для платежа казенных податей». На початку своего царования Катерина II отримала от сенатора Панина докладную записку с подробязным пероликом обстоятельств, делающих поползновение к побегам из России. Строгость духовенства к раскольникам, наборы рекрутов до их утрымания к скотины, до отправления к полкам, ничем не ограниченная помещичья власть с употреблением подданных в работы, не только превосходящие примеры ближних заграничных жителей, но частенько у многих выступающих из сносности человеческой. Возвышение цен без уважения ближнего заграничного примеру соли, без коей никто питаться не может, и гэтак далей. Значыцца, хітравалі тыя памежныя памешчыкі, якія даносілі ў Петербург, што іх халопы ўцікаюць безо всякого ад владельцев сваіх ацягашчэння і без всякіх на то резонов, да яшчэ і клевещуць на господскія цяглы. Захарам Полацку цяжка было даць веры аповедам купцоў да расійскіх пераселенцаў пра норавы петербургскага двара. Новая імператрыца Кацярына II каханкаў нібыта мяняла хутчэй, чым уборы. Казалі, і гэта была праўда, што ў палацы побач з яе пачывальні ёсць адмысловы пакой, дзе ўвесь час на пагатове чакае свае хвіліны нехта з фаварытаў. Спіс іх бясконцы, ад братоў Салтыковых з арыстакратычнага роду да каханка на адну ноч, якога-небудзь бамбіза гранадзёра ці грубніка Чарназубава, які аднойчы ўначы запаліў пагаслый камін, а потым на просьбу царыцы сагрэў яе яшчэ ў ложку, за што ўранні атрымаў званне палкоўніка, спадчыннае дваранства, прозвішча Цяплоў, 10 тысяч прагонных і загад неадкладна пакінуць Петербург. Кацярына разлічвалася з каханкамі з дзяржаўнай казны, а таму грошай не шкадавала. Казалі, ў аднаго з чарговых фаварытаў, Корсакава, яго сваяк, сенатар рымскі Корсакаў, на пачатку мінулага стагоддзя валодаў вёскай Бездзедавіч, што побач сучасным Наваполацкам. Казалі, ў аднаго з чарговых фаварытаў, Корсакава, раніцою пасля першай ночы з царыцаю страшэнна сапсаваўся настрой. У суфляді стала ён знайшоў нібыта адно 100 000 асігнацыямі, а чуў, што Пацёмкіну за тыя самыя паслугі імператрыца адразу адваліла мільён. Удзельнік забойства Петра III Рыгор Арлоў зарабіў графскі тытул, а таксама званні сенатара, генерала-ад'ютанта, генерала-аншэфа і гэтак далей. Узяўшы з дзяржаўных сродкаў 2 мільёны на паляпшэнне артылерыі, палову ён прагуляў з валіжанкамі, а другую падараваў Кацярыне, якая за гэта расстаралася яму тытул князя Рымскай імперіі. Безумоўна, жыццё імператрыцы не абмяжоўвалася алькоўнымі забавамі. Яна мела добрую адукацыю, пакінула даволі цікавыя літаратурныя і гістарычныя творы, ліставалася са слыннымі вальнадумцамі Вальтэрам і Дзідро. Зрэшты, услаўленне свабоды ў лістах да знакамітых французаў не замінала царыцы канчаткова запрыгоніць сялянаў, якіх пры ёй пачалі называць рабамі. Яна забараніла вучыць мужыкоў і іх дзяцей грамаце. Раб, паводле закону, не мог скардзіцца на рабаўладальніка. Расійскія памешчыкі мелі права ссылаць сялянаў у Сібір, засекаць бізунамі да смерці, прадаваць, назаўсёды разлучаючы маці з дзецьмі, мужа з жонкою. Петербургскія і маскоўскія газеты друкавалі аб'явы аб продажы, дзе людзі стаялі ў адным пераліку з пародзістымі сабакамі. Памешчыца Салтычыха вытанчанымі катаваннямі звіла са свету 127 прыгонных дзяўчат. Іх пахаваў, не паведамляючы ўладам, поп з яе вотчыны. Кацярынінскія фаварыты у атрыманых маёнтках заводзілі больш цывілізаваныя парадкі. Румянцаў, напрыклад, забараніў даваць сваім рабам болей за 1700 бізунов. Імператрыца нецярпліва ставілася да ўкраінцаў, запрыгоніўшы іх, яна зачыніла ўсе школы, якія былі амаль у кожным сяле. Аднак раз-пораз пад яе пера выходзілі і надзвычай дэмакратычныя ўказы на кшталт з загаду мужчынам і жанчынам мыцца ў лазнях не разам, як раней, а паасобку. Або на кшталт дазволу мастакам вольна заходзіць у народныя лазні, каб вывучаць чалавечае цела па жывым мадэлям. Скінуўшы Людовіка XVI, французскія рэвалюцыянеры-рэспубліканцы папрасілі ў царыцы партрэт на знак яе спачування вальтар'янскім ідэям. Самая арыстакратическая з еўрапейскіх імператрыц никогда не пашлёт свайго партрэта людзям, свергнувшым манархію, пагардліва адказала яна. Расею душыла самаўладдзе, чый партрэт мужна намаляваў Александр Радзішчыў. Чудзішча обла, азорна, агромна, стозевна і лаяй. Рэч Пасполітая была па сутнасці шляхецкай рэспублікай. Гэта падкрэслівала сама назва. Найменне Рэч Пасполітая цалкам апавядае лацінскаму рэспубліка. Шляхты ў вялікім княстве адносна ўсяго жыхарства было значна болей, чым у іншых еўрапейскіх дзяржавах – 10-12%. Пераважная частка належала да так званай засцянковай або сарачковай, што мела герб і права насіць шаблю, але не мела прыгонных. Пра такога шляхціча Уладзімір Караткевіч пісаў, што ён араў сваё поле высакародна, а гной з хлява на палеткі вёз, уторкнуўшы побач з сахаром дзедаўскую шаблю. Тым не менш, значная частка нашых продкаў была асабіста незалежная і магла вырашаць мясцовыя дзяржаўныя справы, заседаючы на павятовых, ваяводскіх і дзяржаўных соймах. Не будзем ідэалізаваць шляхецкую дэмакратыю. Яна мела адваротны бок – анархію. Раней сойм Рэчы Пасполітай прымаў пастановы большасцю галасоў. Аднак з 1652 году уступіла ў дзеянне права «Liberum veto» – «Вольнае забараняю», калі рашэнне прымалася толькі ў выпадку аднадушнага галасавання. Які-небудзь падкуплены лепельскі шляхціч гарлаў вэта, і пастанова не праходзіла. У 1652-1764 годах былі сарваныя 44 соймы з 80. Калі разгаралася спрэчка паміж магнацкімі групоўкамі, дэпутаты пускалі ў ход зброю, і колькі дзяржаўных мужоў зазвычай перасяляліся на той свет. Шабельным звонам часта канчаліся і павятовыя ды ваяводскія соймікі. Каб дасягнуць патрэбнага аднагалосся, збітую апазіцыю выкідвалі праз дзверы, але вэта гучала з вокнаў. Адзін полацкі шляхціч прымудрыўся вярнуцца ў залу пасяджэння ваяводскага сойму праз камінны дымаход. Статут 1588 году, што дзейнічаў у Вялікім княстве літоўскім, быў непараўнана больш прагрэсіўны, чым законы Расейскай імперыі. Да выканання яго нормаў часта замінала феадальнае самавольства. У сваіх уладаннях магнаты трымалі ўласныя войскі, нярэдка вялі з фамільнымі ворагамі сапраўдныя войны. Шляхта, гледзячы на гэта, учыняла напады на суседзяў. Пра адзін з іх распавёў у пана Тадэуш Адам Міцкевіч. Такія наезды, ад якіх пакутавалі найперш сяляне, былі ў 18 стагоддзі звычайнай з'явою і ў полацкім ваяводстве. Пра амаль поўную незалежнасць багатых беларускіх родаў ад караля і вялікага князя гаворыць тагачасная прымаўка «Кароль у Варшаве, а Радзівіл у Нясвіжы».